ہم کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بہت فضائل و برکات ہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب رسائل عطاریہ حصہ دوم صفحہ نمبر 11 پر ضیاء درود و سلام کے حوالے سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے میں انشاءاللہ آج جو چاروں مقرب فرشتے ہیں ان میں سے سیدنا عزرائیل علیہ السلام، جنہیں ملک الموت بھی کہتے ہیں، ان کا کچھ ذکر ہم سنتے ہیں. تو سیدنا عزرائیل علیہ السلام کے حوالے سے پہلے کچھ سلسلوں میں ہم یہ باتیں سن چکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتوں کو مختلف جو ذمہ داریاں سپرد فرمائی ہیں، ان میں ملک الموت علیہ السلام جو ہیں، ان کو جو ذمہ داری ملی وہ ہے روح کے قبض کرنے کی. یعنی اس کائنات میں جتنی بھی وہ مخلوقات جو ذی روح ہیں، روح رکھتی ہیں، ان سب کی جو روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہے وہ سیدنا عزرائیل علیہ السلام کے پاس ہیں. تو سیدنا عزرائیل علیہ السلام کے حوالے سے الحبائق فی اخبار الملائق میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ کس طرح سے سیدنا عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت علیہ السلام کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی گئی کہ آپ جو ہیں وہ روح کے قبض کرنے کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے، کہ اب آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوئی کہ آپ روح کو قبض کیا کریں گے. تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے حاملین عرش یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کو زمین کی طرف بھیجا کہ وہ جائے اور زمین سے جا کر مٹی کو اٹھا کر لائے تاکہ اس مٹی سے انسان کی تخلیق کی جائے، انسان کو پیدا کیا جائے. وہ فرشتہ جب اس زمین پر اترا اور اس نے آ کر زمین سے مٹی لینا چاہی تو زمین اس فرشتے سے عرض کرنے لگی کہ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھ سے وہ مٹی نہ لے جائیں جو کل کو جہنم کا ایندھن بنے گی، جسے کل کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میرا وہ حصہ جو آج مجھ سے لیا جائے گا کل وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے. تو جب اس نے اللہ کی پناہ طلب کی تو وہ فرشتہ یہ بات سن کر کہ ایک چیز اللہ کی پناہ طلب کرتی ہے، تو میں جب وہ اللہ کی پناہ طلب کر رہی ہے تو میں کس طرح سے اس کا وہ حصہ اس سے جدا کروں، فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں واپس ہو گیا اور جا کے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ اے میرے رب، زمین نے مجھ سے تیرے نام کے ساتھ پناہ طلب کی، جس کی وجہ سے میں اچھا اس کو مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں اس سے وہ مٹی لے کر آؤں. پھر اللہ جل شانہ نے ایک دوسرے فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتے جب زمین کی طرف آئے انہوں نے بھی آ کر جب زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو اسی طرح زمین نے ان سے بھی یہ عرض کیا کہ آپ مجھ سے وہ چیز نہ لے جائیں جو کل کو جہنم کا ایندھن بنے گی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو جب ضمیر نے دوبارہ یہی ان کی بارگاہ میں بھی عرض کر دی تو پھر وہ فرشتہ بھی اسی طرح سے واپس لوٹ گئے بغیر ضمیر سے کچھ لیے۔ یوں اس طرح کچھ فرشتے جو ہیں وہ زمین کی طرف آتے رہے، اور بعض روایات میں کچھ فرشتوں کے نام بھی آئے کہ پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پھر میکائیل علیہ السلام کو، یا پھر اسرافیل علیہ السلام کو۔ یوں یہ زمین سے مٹی کو اٹھانے کے لیے آتے رہے، لیکن جب جب مٹی نے جو ہے ان سے یہ عرض کی کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں، تو وہ فرشتے جو ہیں جب زمین نے اللہ کی پناہ طلب کی تو وہ فرشتے واپس ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو ہی ملک الموت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، ان کو یہ جب ارشاد ہوا کہ آپ جائیں اور جا کر زمین سے مٹی کو لے آئیں، تو ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ جیسے ہی آپ زمین کے طرف تشریف لائے اور آپ نے زمین سے مٹی اٹھانا چاہی، تو پھر اسی طرح سے زمین نے پھر عرض کی کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں کہ آپ مجھ سے وہ چیز نہ لے جائیں، میرا وہ حصہ نہ لے کر جائیں جو کہ کل کو جہنم کا ایندھن بنے گا، جسے کل کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب یہ بات مٹی نے عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت علیہ السلام سے کہی تو ملک الموت علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تمہاری اطاعت کی بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروں گا، تمہاری اطاعت میں نہیں کروں گا۔ تو جیسے ہی یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی اور اسی طرح سے آپ نے مٹھی کو بھرا اور بھر کر جو ہے پوری زمین کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ ایک تہ سی اوپر کی جو ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لی اور لے کر وہ مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دی۔ تو یوں اس مٹی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ تو جب ملک الموت علیہ السلام نے یہاں زمین کی اطاعت نہیں کی بلکہ اللہ کی اطاعت کی، اب وہ زمین سے مٹی جو لے گئے، تو اسی بات کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اب ارواح کے قبض کرنے کی ذمہ داری بھی وہ سیدنا عزرائیل علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد سے لے کر جب بھی دنیا میں کسی کی بھی موت واقع ہوتی ہے تو سیدنا عزرائیل علیہ السلام آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جو ہے اللہ نے آپ کو اس کام پہ مقرر فرمایا، تو آپ جو ہیں وہ ارواح کو قبض فرماتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت علیہ السلام، آپ جب آپ کی یہ ذمہ داری ہو گئی کہ آپ روح کو قبض کرنے پر مقرر ہو گئے، تو اب آپ جو ہے اسی ذمہ داری کے تحت روزانہ جو ہے گھروں کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور ہر گھر میں جا کر جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کس کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم ملا ہے، تو آپ جس کی روح قبض کرنے کا حکم ملتا ہے آپ اس کی روح کو قبض فرماتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو رأیتم الاجل ومصیرہ لابغضتم العمل، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم موت اور اس کا فیصلہ جان لو تو امید اور اس کے دھوکے سے نفرت کرو، لابغضتم العمل وغرورہ، کہ تم جو ہے امیدیں اور جو ان کے دھوکے ہیں ان سے بچو گے۔ وما من اہل بیت الا ملک الموت یتعاہدہم فی کل یوم مرتین فمن وجدہ قد انقضى اجلہ قبض روحہ فاذا بکا اہلہ وجزعوا قال لم تبکون ولما تجزعون فوالله ما نقصت لكم عمرا ولا حبست لكم رزقا ما لي ذنب وإن لي فيكم لعودة ثم عودة ثم عودة حتى لا ألقي منكم أحدا۔ یعنی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان فرمائی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم موت اور اس کے فیصلے کو جان لو تو امید اور اس کے دھوکے سے نفرت کرو، کوئی بھی گھر والے ایسے نہیں مگر ہر روز ملک الموت علیہ السلام ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ جب کسی کی عمر پوری ہوتا دیکھتے ہیں تو آپ اس کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں، پھر جب اس کے رشتہ دار اس سے گھر والے یہ روتے ہیں پیٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے تم کیوں روتے ہو، اللہ کی قسم میں نے تو تمہاری عمر سے کچھ کم نہیں کیا، نہ تمہارے رزق سے کچھ کم کیا ہے اور میرا تو اس میں کوئی قصور بھی نہیں، میں نے تو تمہارے پاس آنا ہے پھر آنا ہے پھر آنا ہے یہاں تک کہ تمہارے اس گھر میں کسی کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب چونکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے روح کو قبض کرنا ہے تو اسی ذمہ داری کا احساس فرماتے ہوئے سیدنا اسرائیل علیہ السلام ہر گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، انہیں تنبیہ فرماتے ہیں اور پھر جب جس کی موت کا وقت بتا دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے اس وقت میں اور اس جگہ پہ اس کو مرنا ہے، اس کی روح قبض کی جانی ہے، آپ پھر اس کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں۔ دوسری روایت میں سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ زمین کی پشت پر کوئی گھر بالو اور مٹی کا ایسا نہیں مگر ملک الموت علیہ السلام دو دفعہ چکر لگاتے ہیں۔ اس کے بعد کی روایت میں بھی یہی کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں جو تشریف لے کے جاتے ہیں تو گھر والوں سے مصافحہ بھی فرماتے ہیں، تو ہر گھر میں آپ دو دفعہ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اب پچھلی روایت میں یہ آیا کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں ایک دفعہ جاتے ہیں، اس روایت میں یہ آیا کہ ملک الموت علیہ السلام آپ جو ہے دو دفعہ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف امور کے تحت ہے کہ بعض گھروں میں آپ جب کسی کی موت کا وقت ہوتا ہے تو آپ اس گھر میں اگر ایک نے مرنا ہے تو ایک دفعہ ہی تشریف لے کے جاتے ہیں، اور بعض گھروں میں افراد کے اعتبار سے آپ تشریف لے کے جاتے ہیں کہ کسی گھر میں اگر چند افراد ہیں تو اس گھر میں چند دفعہ تشریف لے کے جائیں گے، کسی گھر میں اگر اس سے زیادہ افراد ہیں تو آپ زیادہ مرتبہ تشریف لے کے جائیں گے، اور اسی طرح کسی گھر میں اگر افراد کم ہیں تو آپ اسی حساب سے اس گھر میں بھی تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اب جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں اور روح کو قبض فرماتے ہیں تو اس کے بعد ظاہری بات ہم دیکھتے ہیں کہ روح قبض ہونے کے بعد جب کسی کی موت جب ہو جاتی ہے تو اہل خانہ گھر والے پڑوسی جو ہیں رشتہ دار جو ہیں وہ سب روتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں، اب آپ ان کو کچھ نصیحت بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تمہارے پاس آنا ہے بار بار آنا ہے اور یہاں تک کہ اتنی دفعہ آؤں گا کہ جب تک تم میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا اس وقت تک میں تمہارے پاس آتا رہوں گا۔ تو روایت کے یہ الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ جتنے افراد ہیں اسی حساب سے ملک الموت علیہ السلام اس گھر میں تشریف لے کے جاتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں مگر ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں تین مرتبہ نظر فرماتے ہیں، ان میں سے جس کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اب اپنا رزق ختم کر چکا اپنی عمر پوری کر چکا تو آپ اس کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں، اور پھر جب اس کے عزیز و اقارب روتے ہیں وہ رونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہو کر چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اس کے دونوں پٹ جو ہیں دونوں جو چوکھٹ کے حصے ہیں جو چوکھٹ کے دونوں بازو ہیں آپ ان کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا تو کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اسی کام پر مقرر ہوں، قسم اللہ جل شانہ کی کہ میں نے تمہارا رزق نہیں کھایا، میں نے تمہاری عمر ختم نہیں کی اور نہ ہی تمہاری موت میں وقت آنے سے پہلے میں تمہارے پاس آیا ہوں، تو میں تو تمہارے پاس آتا رہوں گا، بار بار لوٹ کر آتا رہوں گا، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی روایت کے بعد سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ جو رونے والے ہیں کہ میت ہو گئی، اب افراد رو رہے ہیں، اہل خانہ رو رہے ہیں، رشتہ دار رو رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں اگر یہ رونے والے اس کے مقام کو دیکھ لیں اور اس کی بات سن لیں تو اپنی میت کو بھول جائیں اور اپنے آپ پر رونا شروع کر دیں۔ یعنی وہ ملک الموت علیہ السلام کو اگر وہ دیکھ لیں، ملک الموت علیہ السلام کی اس بات کو سن لیں کہ جو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بار بار میں تمہارے پاس آؤں گا، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس بات کو اگر وہ اہل خانہ، وہ گھر والے اگر سن لیں تو جس پر رو رہے ہیں، جو میت ہو چکی، اس کو چھوڑ کر خود رونا شروع کر دیں۔ تو حقیقت یہی کہ چونکہ آج ہم اپنی موت بھول چکے ہیں، ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار یہ فوت ہوتا ہے تو وقتی طور پر ہم اس سے محبت کا اظہار بھی بہت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بہت روتے بھی ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ سب وقتی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دنیا کے معاملات میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پھر کبھی اپنی موت کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ تو یہ ذہن بنانے کے لیے کہ ہمیں اپنی موت کی فکر رہے، موت کی یاد آتی رہے، ہم جو ہے اپنی موت کو یاد رکھیں، اس کے لیے بہترین ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں جس میں آخرت کی تیاری کا ذہن دیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ذہن ملتا ہے کہ ہم اپنی موت کی تیاری کریں کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، کہ دنیا کا گھر یہ ہمارا عارضی گھر ہے اور وہ آخرت کا گھر جو دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ جب اس ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں آخرت کی تیاری کا موقع ملے گا اور موت جو ہے پیش نظر رہے گی، کیونکہ جب موت پیش نظر رہے گی تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت کے لیے اعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ملک الموت علیہ السلام روزانہ جب گھروں میں تشریف لے کے جاتے ہیں، اس میں ایک دو روایتیں ابھی ہم نے سنی، ایک مزید اسی میں روایت ہے کہ زید بن اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام روزانہ پانچ مرتبہ گھروں میں آتے ہیں اور ہر انسان کے چہرے پر آپ توجہ فرماتے ہیں، اور یہ جو لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اکثر لوگ ایک اچانک خوف کا شکار ہوتے ہیں، اچانک جسم پر بعض اوقات کپ کپی ستاری ہوتی ہے، یا اچانک ہمیں ایسے جھرجھری سی جسم میں محسوس ہوتی ہے، تو زید بن اسلم فرماتے ہیں یہ جو لوگوں پر اچانک خوف طاری ہو جاتا ہے، اچانک جسم میں جو کپ کپی سے محسوس ہوتی ہے، یہ اس کا جو سبب بنتا ہے، یہ سبب یہی ہوتا ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام کسی بھی گھر میں تشریف لے کے آتے ہیں اور اس پہ جب بغور توجہ فرماتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں، تو تب بندے کو موت کے خوف سے اچانک جسم میں ایسی کپ کپی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ آپ پانچ مرتبہ تشریف لے کے جاتے ہیں، تو یہ بھی افراد کے اعتبار سے کہ جس گھر میں پانچ افراد ہیں تو پانچ مرتبہ آپ تشریف لے جاتے ہیں، جس گھر میں زیادہ افراد ہیں وہاں آپ زیادہ مرتبہ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اور یوں ہی یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کی یہ کیفیت ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کیسی بدل سی جاتی ہے، اور کبھی کبھار بالکل ہمیں محسوس بھی کچھ نہیں ہوتا، تو یہ جو کب کبھی سے محسوس ہونا، یہ اچانک ڈر سا لگ جانا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام جب اس بندے کی طرف بغور دیکھتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سیدنا عطا بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گھر ایسا نہیں کہ اس گھر میں ملک الموت علیہ السلام تشریف لے کے آتے ہیں اور گھر والوں سے مصافحہ فرماتے ہیں. اب یہ جو مصافحہ کرنا ہے آپ کا, کہ پچھلی روایت میں ایک توجہ فرماتے ہیں تب بھی جسم میں کپکپاہٹ سی محسوس ہوتی ہے, اسی طرح جب کسی سے آپ مصافحہ فرماتے ہیں اور وہ بندہ ایسے اس حالت میں بیٹھا ہو کہ پرسکون حالت میں ہے, پھر اس کو بھی جب یہ مصافحہ ہوتا ہے, اس مصافحے کی وجہ سے بندے کے اپنے جسم میں ایک عجیب سی حرکت محسوس ہوتی ہے, وہ پریشانی کا تھوڑا سا شکار ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ ہے یہ اسی بنا پر ہوتا ہے. اب یہ ملک الموت علیہ السلام چونکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے اس لیے آپ تو ہر گھر میں تشریف لے کے جاتے ہیں. اسی طرح جو روایت ہے کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ اتنی دفعہ آتے ہیں, 10 مرتبہ آتے ہیں, 7 دفعہ آتے ہیں, 2 دفعہ آتے ہیں, بعض روایتوں میں یوں بھی ہے کہ آپ 70 مرتبہ بھی ان کی طرف آپ توجہ کرتے ہیں. تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان ملک الموت لینظر فی وجوہ العباد کل یوم 70 نظرۃ فاذا ضحک العبد الذي بعث اليه يقول يا عجبا بعثت اليه لاقبض روحه وهو يضحك. کہ ملک الموت علیہ السلام روزانہ لوگوں کے چہروں کو 70 دفعہ آپ دیکھتے ہیں, 70 دفعہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں, اور جب وہ آدمی ہنستا ہے تو آپ یعنی ملک الموت علیہ السلام جس کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ ہنس رہا ہے تو آپ کہتے ہیں تعجب ہے کہ میں تو اس کی طرف بھیجا گیا ہوں کہ میں اس کی روح قبض کروں اور یہ جو ہے یہ ہنسنے میں لگا ہے. مطلب یہ کہ اس بات پر وہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس کی موت کا وقت قریب ہے, جسے پتہ ہی نہیں کہ میری موت کب واقع ہو جائے گی, وہ جو ہے ہنسنے میں لگا ہے. اس طرح سے دنیا میں پڑا ہے کہ اسے اپنی قبر کی فکر ہی نہیں, اسے یہ فکر نہیں کہ مجھے کب جو ہے وہ موت آ جائے. اور ان روایات سے ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ ان کو سننے کے بعد یہ ذہن بنتا ہے کہ دیکھیں ملک الموت علیہ السلام تو روزانہ آ رہے ہیں, اب کچھ پتہ نہیں کس وقت ہماری موت کے متعلق ان کے پاس ہماری موت کا پروانہ آ جائے, وہ کب ہو جائے پروانہ ہماری موت کا, اور ملک الموت علیہ السلام وہ موت کا پروانہ لے کر آ جائیں اور ہم جو ہیں اپنے دنیاوی کاموں میں پڑے ہوں, ہم جو ہیں ہنسنے میں پڑے ہوں, کھیل کود میں پڑے ہوں, اور ملک الموت علیہ السلام ادھر سے جو ہے وہ ہماری موت کا پروانہ لے کر آ جائیں, تو پھر سوائے اس وقت مایوسی کے, سوائے حسرت کے, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا کہ کاش ہم نے نیک اعمال کر لیے ہوتے, کاش ہم نے اپنی موت کو یاد رکھا ہوتا, کاش ہم موت کی تیاری میں مشغول رہتے. تو میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب یہ بات طے ہے کہ موت جو ہے وہ اچانک بھی آ سکتی ہے, اس کے لیے جو وقت اللہ جل شانہ کے علم میں مقرر ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں, اب وہ کسی بھی وقت ہمارے لیے اس کا وقوع ہو سکتا ہے, تو ہمیں ہر وقت اپنی حالت ایسی رکھنی چاہیے کہ ہم اس حالت میں ہوں کہ جب بھی موت واقع ہو تو ہم اللہ کی اطاعت میں ہوں, اللہ جل شانہ کے فرامین کی اطاعت میں ہوں, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے پیکر رہیں, تو انشاءاللہ اگر اس حال میں موت آ گئی تو انشاءاللہ ہماری موت بھی بہتر ہوگی, اور موت کے بعد کے جو حالات ہوں گے انشاءاللہ وہ حالات بھی ہمارے لیے بہتر ہو جائیں گے. تو ملک الموت علیہ السلام اب جب آپ تشریف لاتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں, تو آپ مومنین کے پاس بھی آتے ہیں, کافروں کے پاس بھی آتے ہیں, تو جب مومنین کے پاس آپ آتے ہیں ان کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت آپ کس طرح سے قبض فرماتے ہیں, کیا نرمی کرتے ہیں یا کہ سختی کا برتاؤ کرتے ہیں؟ اس ضمن میں حدیث مبارکہ ہے حضرت حارث بن خزرج رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت فرماتے ہوئے سنا جب آپ نے ملک الموت علیہ السلام کو ایک انصاری نوجوان کے سر کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا کہ اے ملک الموت، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، اے ملک الموت میرے صحابی پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ مطمئن رہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں کیونکہ میں ہر مومن پر نرم ہی ہوں، یعنی میں جب بھی کسی مومن کی روح کو قبض کرتا ہوں تو میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتا ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملک الموت علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں، اور دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر اپنی امتیوں کی فکر ہے کہ آپ یہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میرے جو امتی ہیں انہیں تکلیف نہ ہو، اور موت کا وقت جو ہے اس میں تکلیف چونکہ بہت بڑھ جاتی ہے، احادیث میں اس کی تکلیف کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا کہ کہیں جو ہے کئی تلواروں کے واروں سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس طرح احادیث میں موت کی تکلیف بیان کی گئی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس لیے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں آپ ان پہ نرمی کیا کرو۔ تو انہوں نے جب سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مطمئن رہیں میں تو ہر مومن سے نرمی کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جان لیں کہ میں جب کسی انسان کی روح قبض کرتا ہوں اور کوئی رونے والا اور دھاڑے مارنے والا روتا ہے دھاڑے مارتا ہے تو میں گھر میں ہی رک جاتا ہوں، اور میرے ساتھ اس مردہ کی روح بھی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں اے رونے والے یہ کیا ہے، قسم بخدا اللہ جل شانہ کی قسم کہ ہم نے تو اس پر کوئی ظلم نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے اسے اس کی موت سے پہلے موت دی ہے، اس کی روح قبض کرنے میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اگر تم اللہ کے کیے پر راضی ہو جاؤ تو اجر پاؤ گے، اور اگر غصہ کا اظہار کرو تو گناہگار ٹھہرو گے اور تکلیف اٹھاؤ گے، ہم نے تو تمہارے پاس آنا ہے بار بار آنا ہے، تم اپنی فکر کرو کوئی بھی گھر زمین پر ایسا نہیں کہ اس کے چھوٹے بڑے جو بھی ہیں میں ان سب کی روح کو قبض کروں گا۔ تو جب ملک الموت علیہ السلام آپ ان کی روحیں قبض فرماتے ہیں تو اس کے بعد یہ خطاب بھی فرماتے ہیں، اسی کے ساتھ اس حدیث مبارکہ میں ملک الموت علیہ السلام جو فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ مگر میں تو ان سب سے رات دن ملاقات کرتا ہوں، یعنی رات دن ان کے پاس آتا ہوں اور ان کو دیکھتا ہوں کہ کس کی موت کا وقت قریب ہے، تو جس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے جیسے حکم ملتا ہے تو میں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ اور مزید آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی قسم کہ میں تو کسی مچھر کی روح بھی قبض کرنے کا ارادہ کروں تو مجھے اس پر بھی قدرت نہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے قبض کرنے کی مجھے اجازت عطا فرما دیں۔ تو آپ ظاہری بات ہے اللہ کی اذن سے اللہ کی حکم سے آپ ارواح کو قبض فرماتے ہیں، تو جس کی بھی روح قبض کرنی ہوتی ہے جیسے اللہ جل شانہ کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے آپ اس کی روح کو قبض فرماتے ہیں۔ سیدنا جعفر بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے ملک الموت علیہ السلام لوگوں سے نماز کے اوقات میں مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر جب بوقت موت حاضر ہوتے ہیں تو اگر وہ محافظین نماز میں سے ہوتا ہے، نماز کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہوتا ہے، نماز کی پابندی کرنے والوں میں سے ہوتا ہے، تو فرشتہ یعنی ملک الموت علیہ السلام اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب آپ قریب ہوتے ہیں تو شیطان کو بھگا دیتے ہیں اور اس کے لیے ایسی خطرناک حالت میں یعنی ایسا وہ مصیبت کا وقت ہوتا ہے، اس مصیبت کے وقت میں جب کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا ہوتا، کسی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوتی، کہ شیطان بھی اس وقت اس کے قریب ہے، اس کا ایمان سلب کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اس وقت اگر یہ شخص نماز کی حفاظت کرنے والا ہو، نماز جو ہے وہ وقت پہ پڑھنے والا ہو، نماز کی پابندی کرنے والا ہو، تو اس وقت جو ہے اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت علیہ السلام شیطان کو دور کرتے ہیں اور خود اس کے قریب تشریف لا کر اسے کلمہ شریف کی تلقین فرماتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی تلقین کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے جو مرنے والا ہے وہ اس کلمے کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے اور وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ ملک الموت علیہ السلام نمازوں میں بھی تشریف لاتے ہیں، اور جو نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ وہ لوگ موت کے وقت خود ملک الموت علیہ السلام کی طرف سے تلقین ہو رہی ہے، تلقین کلمہ شریف کی ہو رہی ہے کہ بندے جب تو دنیا سے تو نے جانا ہے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ، کہ ایمان ہی یہ وہ دولت ہے کہ جو بندہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر چلا گیا حقیقت میں وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو الحمدللہ ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کر لے، تو انشاءاللہ جب پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی تو پھر ایمان کی حفاظت کی انشاءاللہ فکر بڑھ جائے گی، اس کا ذہن ملے گا، ایمان کی حفاظت کی طرف توجہ رہے گی۔ اور دوسرا مدنی پھول اس میں یہ ہوا کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، تو ان پر بھی موت کے وقت کلمہ شریف آسان ہو جاتا ہے، حالت ایمان سے دنیا میں جانا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اس چیز کا ذہن دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، بلکہ مدنی انعامات جو امیر علیہ سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اپنے اسلامی بھائیوں کو دیے گئے ہیں، اس میں تو یہ سوال ہی ہے شروع میں کہ کیا آج آپ نے نماز فرض نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی یا نہیں۔ تو کتنا بہترین یہ ذہن ہے، اور اس میں یہ نماز کی حفاظت کی طرف ذہن ہے، نماز کی حفاظت کی فکر ہے، تو جب ہم اس کی طرف توجہ کریں گے وہ مدنی انعام ہمارے سامنے رہے گا، تو انشاءاللہ نماز کی حفاظت کا ذہن ہمیں ملتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ملک الموت علیہ السلام آپ انبیاء کرام کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتے، آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، روح قبض کرنے کے لیے تو آتے ہی تھے، اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار انبیاء کی بارگاہ میں ملک الموت علیہ السلام کی حاضری ہوتی۔ چنانچہ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اچانک ایک خوبصورت نوجوان گھر میں داخل ہوا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں کس نے داخل کیا؟ اس نے عرض کیا مجھے اس گھر میں جو اس کا پروردگار ہے مجھے اس نے داخل کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آپ فرمانے لگے اس کا پروردگار تو اس کا زیادہ حقدار ہے، پر یہ تو بتائیں آپ کون ہیں؟ عرض کیا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری بہت ساری خصوصیات کے بارے میں علم ہے، لیکن میں نے کبھی وہ تم میں دیکھی نہیں ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب ملک الموت علیہ السلام انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنا رخ مبارک دوسری طرف کریں. جو ہی انہوں نے رخ پھیرا تو پھر ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی اب اپنا رخ میری طرف کر لیں. جیسے رخ موڑا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص ان کے سامنے کھڑا ہے جس کا ایک ایک بال گویا کہ اٹھے ہوئے انسان کی مانند ہے، کہ ایک ایک بال پہ گویا انسان کے مانند اٹھاؤ نظر آتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس صورت سے فوراً پناہ مانگی اور فرمایا اپنی پہلی صورت میں لوٹا. ملک الموت نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجتا ہے جن کی ملاقات اللہ کو پسند نہیں، تو مجھے اس صورت میں بھیجتے ہیں جسے آپ نے پہلے دیکھا. تو ہم نے اپنے شروع کے سلسلوں میں یہ بات بھی سنی عقائد کے اس بیان میں، اس سلسلے میں، کہ جو فرشتے ہیں، یہ جو نوری مخلوق ہے، یہ مختلف صورتیں بدلنے پر بھی قادر ہیں. انہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ مختلف شکلوں میں متشکل ہو سکتے ہیں، آپ مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں. تو یہاں بھی یہی تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو آپ پہلے کسی اور شکل میں تھے، ایک نوجوان کی شکل میں تھے. جب اس شکل میں پہلے حاضر ہوئے اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام پہچانے نہیں، اور پھر پوچھا کہ تم کون ہو. پھر جب ملک الموت علیہ السلام نے بتایا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، ملک الموت ہوں، تب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ تمہاری تو بہت ساری خصوصیات ہیں، تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے کہ بہت ساری شکلیں بدل سکتے ہو، تو کوئی اور شکل بھی تو دکھاؤ جس میں تم آتے جاتے ہو کچھ لوگوں کے پاس. اب یہ جو انہوں نے شکل دکھائی، یہ حقیقت میں وہ شکل تھی جس کا آپ نے اظہار فرمایا کہ جب اللہ ایسے بندے کی طرح بھیجتا ہے جس کی ملاقات اللہ جل شانہ کو پسند نہیں، تو پھر اللہ مجھے اس شکل میں بھیجتا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس شکل میں ملک الموت کو دیکھا تو آپ نے اس کی شکل سے پناہ مانگی کہ اتنی عجیب شکل کہ اس کو دیکھ کر تو بندہ ویسے ڈر جائے. تو یہاں یہ کہ فرشتے جو ہیں مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور انتہائی کڑی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. یہ مختلف صورتیں جو ہیں یہ بدلنے کا ان کو اختیار ہے، اللہ کی طرف سے انہیں اس چیز کی طاقت دی گئی ہے، یہ ان شکلوں میں آ سکتے ہیں، یہ شکلیں بدل سکتے ہیں. تو محترم اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا نوری مخلوق کا سلسلہ، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنی ساری ہمیں معلومات حاصل ہو رہی ہے. تو ان معلومات کے حصول کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہی دل کو ملائک سلام کرتے ہیں، انہی کے مدح و تناسب ہو شام کرتے ہیں.